Jezus Christus. En gij wilt ons op de levensreis in zijn vrede laten leven. Heer, schenk ons uw geest in deze dienst. Opdat alles wat hier geschiet in dit uur, voor hem en voor ons allen tot een zegen worden. Wij vragen het u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen, Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Nog eines meer, die Kirche will die den treuen verbunden. draaien. Die komt op van die kanoeien. Hoera, hoera, een rijtje meer. Kijk aan, mijn goede jongen, kijk ook. Oh, goede jongen, nu zing ik niet verliefde. Doe met goed leren, tot een rijtje meer. Kalinka, kalinka, kalinka, maya. La duya, kalinka, kalinka, maya. Kalinka, kalinka, kalinka, maya.